kinach. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjscy żołnierze patrolują kurdyjskie tereny, z których wycofały się Stany Zjednoczone. Kraków o ponad połowę podnosi czynsze w budynkach komunalnych. Wręczono nagrodę 15. ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory. Rosja włącza się w próbę rozwiązania sytuacji w północnej Syrii. Rosyjscy dowódcy poinformowali, że ich żołnierze patrolują kurdyjskie tereny, z których wycofały się Stany Zjednoczone. Moskwa wezwała też Turcję do natychmiastowego przerwania trwającej od prawie tygodnia ofensywy w Syrii. Rosyjscy żołnierze od kilku lat są w Syrii i wspierają rządowe wojska Bashara al-Assada. Opanowana de facto przez Kurdów północ kraju pozostawała jednak poza kontrolą rządu w Damaszku. Dopiero gdy wycofali się z niej Amerykanie, Kurdowie w obawie przed Turcją poprosili o pomoc rządowe wojsko. Wraz z Syryjczykami na północy kraju widziani byli także rosyjscy żołnierze. Rosyjskie flagi powiewają też na niektórych pojazdach wojskowych, a specjalny wysłannik Kremla do spraw Rosji, Aleksander Ławrientiew, oświadczył, że turecka ofensywa jest nie do zaakceptowania i wezwał Turcję do opuszczenia Syrii. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan oświadczył z kolei, że jego żołnierze nie wrócą do domów, aż tu cytat, wszyscy terroryści nie zostaną pokonani. Operacja Źródło Pokoju ma zlikwidować bazy terrorystów w północnej Syrii i ma spowodować, że do domów powróci 3,5 miliona Syryjczyków, którzy przez 8 lat byli naszymi gośćmi. Kurdowie, których dotąd broniła obecność Amerykanów, są przez Turcję traktowani jako grupy terrorystyczne. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Kraków o ponad połowę podnosi czynsze w budynkach komunalnych. Podwyżka stawek o 60% wejdzie w życie w maju. Obejmie w sumie 15 tysięcy mieszkań i lokali, których właścicielem jest gmina oraz Skarb Państwa. Miasto od 12 lat nie podnosiło stawek, a co roku dopłaca do lokali 25 milionów złotych, tłumaczy wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider. Nie stać już nas na to, żeby dokładać do mieszkalnictwa komunalnego, stąd chcemy to w miarę możliwości zrównoważyć. Po drugie, chcemy znacząco przyspieszyć remonty pustostanów i oddawanie nowych mieszkań. Na to potrzebujemy pieniędzy i bez pieniędzy tego nie zrobimy. Po trzecie, prosi nas o to pan wojewoda w stosunku do swojego zasobu, Skarbu Państwa, uzasadniając to właśnie wzrostem dochodów mieszkańców. Podwyżka ma pozwolić załatać miastu co rok powstającą dziurę budżetową. Najubożsi mieszkańcy mogą liczyć na zamrożenie stawek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega swoich klientów przed oszustami próbującymi wyłudzić składki na ubezpieczenie społeczne. Pracownicy ZUS-u apelują o ostrożność przy otwieraniu poczty elektronicznej i przy odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS. Na co zwracać uwagę, tłumaczy Beata Kopczyńska z zakładu. Dokładnie zwracajmy uwagę na adres, z którego przychodzą maile. Sugerują, że nadawcą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale nic bardziej mylnego. Gdy przyjrzymy się dokładnie adresowi nadawcy, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że korespondencja elektroniczna nie pochodzi z ZUS-u. Obecnie oszuści posługują się dwoma adresami: składki@ubezpieczenia.pl i zus@zua.pl. ZUS podkreśla, że w korespondencji mailowej stosuje jedynie rozwinięcia ZUS.pl, natomiast zakład nigdy nie stosuje rozwinięcia gov.pl, które to pojawiło się przy wcześniejszych próbach oszustw. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wręczono nagrody dla najlepszych polskich reportażystów radiowych. Mariusz Kamiński, dziennikarz Polskiego Radia Lublin, zdobył tytuł radiowego reportażysty roku 2019 w konkursie Melchiory. Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin otrzymał nagrodę Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za reportaż Tablica. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreślił, że reportaż radiowy to operowanie w naszej wyobraźni dźwiękiem. Ze względu na to, na sposób opisu rzeczywistości, uważam, że to jest jeden z najszlachetniejszych, wręcz może najszlachetniejszy gatunek dziennikarski medialny i w mediach publicznych na pewno go będziemy wzmacniać. On się przechował głównie w Polskim Radiu. W telewizji następuje powolna, ale reaktywacja. To jest dobry kierunek. Szkoda, że w prasie właściwie już prawie nie ma reportażu. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zapewnił, że będzie wspierał reportaż w Polskim Radiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie, w centrum i południu pogodnie, na zachodzie i Pomorzu więcej chmur, do tego przelotny deszcz. W Szczecinie 15 stopni, w Warszawie 19, a we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Gra Patryk Moraz. I refleksja w życiu potocznym i odświętnym. To, co Państwo słyszą, rozgrywa się w czasie. Muzyka i mowa dostarczają zmysłowych wrażeń taktowanych w czwartym wymiarze. Obrazy, widoki ogarniamy w całości od razu. Przyszłość i następstwo dźwięków pozostają nieodgadnione, chyba że struktury i kolejność tonów i zapamiętanych brzmieni są nam już znane. Oczywiście można w myślach antycypować dźwięki, przewidywać architekturę zdarzeń. Jeżeli o naszą dzisiejszą projekcję w półmroku chodzi, to muszę na krótką chwilę przenieść Państwa w czasie. Suita Mindscapes, widoki umysłu. Kompozytor Patryk Kosmos. Sukcesywnie i z uwagą we wtorki słuchaliśmy kolejno części pierwszej. Właśnie ona rozbrzmiewała w tle, a przed tygodniem części drugiej. Trwają łącznie ponad 50 minut. Tyle dźwięku zmieściło się na płycie wydanej w 1987 roku. Siłą rzeczy wypada nam posłuchać części ostatniej. Zaskoczenie. trzeci, ostatni widok umysłu był limitowany możliwościami zapisu na winylu i trwa niespełna 5 minut. Posłuchajmy. Wznowiona w tym roku elektroniczna suita Widoki Umysłu została na kompakcie uzupełniona kwadransowym utworem Księżycowe Dziecko. Stało się to po 32 latach od kasetowej premiery. Taki był debiut kompozytora, najpierw w Belgii i w Holandii. Przed Państwem nagranie nieżyjącego już artysty. Patrick Kosmos, Moonchild. Patryk Moras, Księżycowe dziecko. Dorobek kompozytora obejmuje, prócz autorskich płyt, ponad 40 albumów, kompilacji z utworami innych artystów el muzyki. Warto paru wymienić: Peter Gabriel, David Sylvian, Enigma, Brian Eno, Ruichi Sakamoto. Nadszedł czas odmiany w trójkowej projekcji w półmroku. Przed Państwem zapowiadany Robert Schroeder. Anonsując w lipcu nowości z generatora, sięgnęliśmy po płytę Spaceland. Właśnie jeszcze słyszą Państwo motywy z ówczesnej premiery, utwór Dream Garden. Będzie jeszcze ciekawiej, kiedy Robert Schroeder zaprezentuje Państwu Terraforming. Czyżby chodziło o proces scalania kosmicznego pyłu w nieznaną nam jeszcze planetę? Thank you. Terraforming. Jak to bywa z nagraniami Roberta Schrödera, słuchacze uczestniczą w podróży kosmiczno-mistycznej. Czas na kreacji, ciąg dalszy. Utwór nosi tytuł Ozon, a płyta nazwana została Spaceland. ozon, jak po wyładowaniu elektrycznym wysokich napięć. Stwarzając L-muzyczne przesłanki do dźwiękowego wykreowania nieziemskiego lądu, Robert Schroeder zdecydował się na nastanie życia. Upcoming life. Znany fizyk, współautor teorii strun, autor książki Szybciej niż światło, napisał: harmonia niebios nie ma żadnego związku z naszym realnym światem. Trudno w to uwierzyć, słuchając transowej muzyki Roberta Schroedera z płyty Spaceland. Kolejna premiera już na zakończenie. Transmission.